سورت البقرہ درس نمبر 83. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. نساؤکم خزستاسو حرث لکم فصل زید فصل ستاسو دے فأتو حرثکم نرات لکوی فصل ستاسو تا انا شئتم سرنگی چی خوخی ستاسو وقدمو اولان دی کیلی انفسکم دا پارد نفسو نستاسو واتقوا اللہ ویریگی دا اللہ تعالی نا واعلموا فوشی انکم ملاقوه چی تاسو ملاقات کون کیے دا دی اللہ تعالی سرا وبشر المؤمنين او زیر د پاره د مؤمنانو. په دې آیات کریمه کې اتم حکم د تدبیر منزل بیانېږي. و احکام ذکر شو او دا اتم حکم دی د تدبیر منزل. اتیان النساء راتلل خزو تا. نو الله تبارک و تعالی فرمائی نساؤکم حرث لکم خزی فصل ستاسو دے یعنی زید فصل ستاسو دے فاتو حرثکم نرات لکوی فصل ستاسو تا انا شئتم سرنگ چی خوخی ستاسو. سنگا چی اللہ تبارک و تعالی دلتا حکم کئی چی تاسو زنانا زید فصل ستاسو دے نو مطلب دا چې د کم ځای نه ماشوم پیدا کیږي هغې ته ځای د فصل ویلی شي. او د دې په خلاف باندې چې څوک بل ځای استعمالوي نو هغه ته په حدیث کې ملعون ویلی شوی دی. عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ملعون من اتا امراته فی دبرها. ملعون دے اغا سڑے پا اغا لانت دے چی اغا خزی تا درستو دا طرف نرازی. دا دی وجی نا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتونا رولی اغوی من پوابا چرکی دا حسین علی رحمت اللہ علیہ پا خواکی پا پنجاب کی لگا منگا درس و تدریس کون آغا زما د پارا د دې خبر اعلانو کو چې دی وزی او میاوالی کې بده درس شروع کړي. نو یې زلړم میاوالی کې نو جمعاتونو کې مونږ زای چرته او چا پرې خودو. نو ما په 2.5 روپۍ باندې په کرایه باندې زای واغستې او دا هغه وخت و چې په روپۍ باندې به من غنم کېدل. نو ما زای واغسته او په هغه ځای کې پنجپیر دغه والا دا سنو می دی شیعگانو او پرویزیانو او قادیانانو گیر چاپیرا. نو ما درس شروع کو نو درس پا منگا کو نو خلق پر آتا اترازونا با کول او داغی جوابونا با کیدل. حتی دا چه خلق گند شو نو آغی وی چه روز جماعت تزو. نو دا امام سر صلاح اکلا اگر رضا شو آغا هم زمانگ پا درس که که ناسته ده. چه پا درس که که ناسته ده نو منگ پا درس کهو. نو خلق پر آتا سوالو نبای کل او جوابو نبگا. اگه تا ملاوی دل نو خلق رو رو گنه ده. حتی دا چه دغه امام لبا خلق راته نو آغا با دم اچاو. نو چه کل با سوکرا غلل او دتا بای پا ما دم واچاو ندبا تو ایزا خود دم ناچوم. وی ولی وی که گیاروی نوار که نو بس دم اچوم. په دې طریقه باندې هلته گیاروی هم موږ د ختمولو یعنی په پنجاب کې د گیاروی د یولسمې پای د یولسمې خوراک د یولسمې یعنی په ورځ باندې حلالې کول او خاص کر زمونږ په پښتنو کې هم وه زمونږ په کلو کې هم وه یولسمه د یولسمې روجې به خلکو نیولې د یولسمې د ځوان نو د هغې روجې به یې نیولې. نو مطلب دا چې په دې طریقه باندې یولسمه ختمه شوه نو یو ورځ یو سړی راغی او پرویزی و اعتراض یې وکړو چې الله تعالی قرآن کې وایي نساؤكم حرس لكم فأتوا حرسكم أنا شئتم راتلک وی خز استاس تا چ سنگ استاس خو غه یو حدیث کی راځي چې ملعون نمنځ کوي چې حدیث ته ضرورت نشته الله اجازه ورکړي کم زاینا چې ترازی وی ما وته وی چې ته چغری وی ما ته وی چې سنگ وی ما چې چغرتا یو سیس دوخ کاری تا ته حدیث او قران دا دوخ کاری دا یو سیس دی نو هغه چې سنگ وی ما وته وی چې ته درست نه پیدا شوی کده مخ کې نه پیدا شوی شیخ په داسې جوابونه وی هغه چې زه خود مخ کې نه پیدا شوی نو ما چې که درستو نه پیدا شوی نو راځه ورته دا غځای ته وی سړی مانه خالی راغی غلې شو نو مطلب دا چې قرآن خو تا ته ویلی دی چې د فصل ځای ته به راځي نو ته څنګه د فصل نه علاوه فصل له کوم ځای نه راځي بچی د کوم ځای نه پیدا کیږي نو ته څنګه بل ځای استعمالی ته چغرې استاد ورته وی لکه په ټیبل باندې یو ګلاس پروت دی اداره واخله وی جی دا خود و دی وی دی یو لاته ورکړه چې لاته یو لورکړه وی یو نشته چې غرتا یو سې چې کم دی نه دا دوخ کاری نو د دې وجنه وی ته چې غری تا ته حدیث او قران دا جدا جدا ښکاری دا خو لازم او ملزوم سيزونه دي نبی عليه السلام وی ترکتم فیکم امرین ما په تاسو کې دوه سيزونه پرې خودل یو الله تبارک وتعالى کتاب او دویم زما حدیث زما سنت او تر سو پوری چې تاسو په دې دواړو سيزونو منګولي لګولي که یو دی واغسته بل پرې خود سوال نه پیدا کی قرآن څنګه کافی کیږي تر سو پوری چې حدیث نی نکاح به څنګه تړي د جنازې مونځ به څنګه کوي سلور رکاتا دو رکاتا او درې رکاتا مونځ دا به څنګه کوي نکاح دې نه صحیح کیږي تر سو پورې چې په سنتو په حدیثو د نبی علیه السلام دې عمل نه کړي دا رنګ هر یو کار ته وګوره نو د دې وجنه دا دواړه سیزونه لازم او ملزوم دي نو الله تبارک وتعالی فرمایي نساؤکم حرس لکم خز استاسو زید فصل استاسو دی فاتو حرسکم نو راتلک وی فصل استاسو تا انا شئتم سرنګ چې خوخی د فصل ځای ته چې په کومه طریقه راتلی خو چې هغه ځای ته راتللي که په هر ځای نه ته راځي هر طرف نه ته راځي نو تا ته څه منهیت نشته وقدمو لانفسکم او وړاندې کوي د پاره د خپلو ځانونو یعنی مطلب دا چې مسله د زنانه او مسله د مجامعت او مسله د یو ځای کېدو روانه وه نو اسنا چې په دې مسله کې دومره نه نوزي چې نوري نه قاعده نه پاتې شي قران وایي وقدمو لن پوسکم نورم څه خیر ځان د پاره وړاندې کا نورم څه نیکه قاعده ځان د پاره وړاندې کا د الله تبارک وتعالى په حضور کې اسنا چې یو مسله کې چرته ونخلي چیرته د زنانه په مسله کې رات بن شي او نور خیر صدقات نور د خیر کارونه نه پاتې شي واتقوا الله ویریږي د الله تعالی نه په ار یو سیس کې چې کله تا یره د الله تبارک وتعالى اوساتله نو فوشا چې الحمدلله په زړه کې ایمان محکم دی په ار یو کار کې ته دا لټوه چې د الله حکم څه دی مونځ ولې کوم او په کومه طریقه به یې کوم چې کومه طریقه ماته الله تبارک وتعالى پیغمبر ښودلې ده مونځ کوم د څه دپاره یې کوم د الله حکم منم د الله حکم دی دا رنگی نور د دین کارونه د صد پاره کوم الله تبارک وتعالى حکم کړي کزه خلاف حکم دا غنه یریګم دا الله نه یریګی پاره یو کار کوي وعلموا افو شی انکم ملاقوه چې تاسو ملاقات کوونکی د الله تعالی سره سبب د الله په حضور کې پیش کی ګټول نو چې کله پیش کیږي نو دا عقیده تاسو ولرئ او پوښی چې تاسو به سبا د الله تبارک وتعالى ته د حساب کتاب د پاره مخامخ کیږئ نو چې کم خلق مخامخ شي نو دوه قسمه خلق دی یو هغه چې هغوی به په هغه خپلو کړو وړو باندې خفوي او بل هغه خلق دی چې هغوی ته به زیرې میلاویږي لکه موږ تاسو چې په دنیا کې یو سړي ته د خوشحالۍ زیرې ورکوو نو څومره په خندا هغه قبلی او څومره په خوشحالۍ ولا موږ ورکوو خو چې کله د غم خبرې څومره په او غم جاړي او ته وایي چې د کم طرف نه یاره د ته زه شورو شم چې د غم د دې خبر نه خبر کوم چې دې خبر نی تا ته وای چې زړه ته ټیس نه رسی، زړه ته دورا خفګان نه رسی. نو الله تبارک وتعالى وای بشر المؤمنین، زیر ورک مؤمنان الله، یعنی زیر پس ملاویږي، یعنی د خوشاله زیر ولا ورکا چې الله تبارک وتعالى نه کم خلک یریدلی او د الله د ملاقات یقیني سادلی، نو داسې خلکو له زیر ورکا. ولا تجعل الله، مگر زوی الله تعالی لرا عرده لایمانکم، دال د پاره د قسمونو ستاسو، ان تبرو، دا چینی کیونه کوي تاسو، دا چینی کی بنه کوي، وتتقو، یریږئ د الله تعالی نه، وتصلحو بین الناس، او اصلاح کوي په منځ د خلکو کې، والله الله تعالی چې دی سمیع علیم، اوریدون کې فوه دی. لا یؤاخذکم الله، ننوی تاسو لرا الله تعالی باللغو، په پسولو فی ایمانکم، په پسولو قسمونو ستاسو، ولکن یؤاخذکم، لیکن نوی تاسو لرا بما کسبت قلوبکم، په هغه سمانی چې کسب کړی زړونو ستاسو، والله غفور حلیم، الله بهونکې برداشت والے دی. په دې کې نه هم حکم د تدبیر منزل بیانیږي، اتم ذکر شو مسله د اتیان النساء، اوس نه هم حکم ذکر کیږي د تدبیر منزل د پاره تعظیم د اسم الله، د الله د نوم تعظیم په ځان کې پیدا کا، د الله د نوم نه ډال مو جوړوا، چې ډال لیدې جوړ کړې دی او په هغه باندې ځان بچ کای، څنګه چې په ډال باندې سړی د غتوري د غزار نه ځان بچ کای، نو دغه رنګ د الله د نوم نه ډال مو جوړوا چې ته په ځان بچ کای، بلکې د الله تبارک وتعالى د نوم قدر او پیجنا، تعظیم او پیجنا. قسم په څو قسم دی، یو ته یمین اللغو ویلی شي، او بل ته یمین الغموس ویلی شي، او بل ته یمین المنعقده ویلی شي. نو یو دلته چې کوم قسم بیانیږي نو هغه یمین اللغو دی، یعنی په پزلو قسمونو تاسو الله تبارک وتعالى ننیوي چې تکیه کلام دی او سړی او اراده یې نه داغي او په زړه کې مضبوطه اراده ده دی نه، نو دې طویل شي یمین اللغو. بل یمین الغموس ته، یمین الغموس ته طویل شي، یعنی غوپی ویل طویل شي، چې په ګناه کې سړی غوپه ووي، تیر وخت باندې یو قسم دی اخري چې ما دا کار نه کړو، دته یادی چې دا ما کړی دی، نو دې په ګناه کې راغی، دا الله په حضور کې به معافي غواړي خو کپاره پی نشته. او دریم یمین المنعقده ده، چې په راتلونکي وخت کې تا د یو څیز نه قسم خوړلی چې زه به دا کار نه کوم، نو اوس که دغه کار د شریعت مطابق و نو دغه کار وکړه، او د قسم کفاره ورکړه، چې سورة المائده کې یو کم نوی نمبر آیات کې دغه قسم کفاره ذکر ده. نو دغه منعقده چې په راتلونکي وخت کې ته قسم وخوري چې زه به دا کار نه کوم، نو اوس که دا ښه کاري نو دغه ښه کار وکړه او د قسم کفاره وکړه ورکړه، او که چېرې نه بد کار نو د بد خو هسې هم هو کول ښه نه دي، او بیا خپل قسم پوره کا. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مگر زوی الله تعالی لرا ڈال د پاره د قسمونو ستاسو، ان تبرو، دا چې نیکی بنکای نه، چې دې نیکی بنکای، تا قسم خوړلې چې د دې دوه په منځ کې به صلح نه راولم. الله تبارک وتعالی وای نه، د دې دوه په منځ کې صلح راولا، ها خو د قسم چې کوم دی کفاره ورکړه. تا د بل یو جایز کار نه قسم خوړلې دی، هغه کار وکړه، د نیکای د پاره هغه نه ډال مو جوړو د الله د نوم نه، چې د الله نوم می قسم می خوړلې دی او زه دا کار نه کوم، کار د نیکای دی هغه وکړه، او د قسم چې کوم دی هغه کفاره ورکا. وتتقو، یریږئ د الله تعالی نه، وتصلحو بین الناس، او اصلاح کوي په منځ د خلکو کې، والله الله تعالی چې دی سمیع علیم، اوریدونکې فوه دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، دا یمین اللغو دی چې ننوی الله تاسو لرا په پزلو فی ایمانکم، په پزلو قسمونو ستاسو، ولکن یؤاخذکم، لیکن نیوی تاسو لرا بما کسبت قلوبکم، په هغه چې کسب کړی وي زړونو ستاسو، چې ستا اراده د قسم وي، والله الله تعالی چې دی غفور حلیم، بهونکې برداشت واره دی. للذین، دپاره دغه کسانو، یؤلون من نسائهم چې قسمونه خوړلي د خپلو ښځو نه تربص اربعه اشهر نو انتظار به کوي څلور میاشتې فإن فاؤوا نبس کچری وافشو فإن الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کوونکی دی. دا لسم حکم د تدبیر منزل بیانېږي. مسله د ایلا او د طلاق. ایلا قسم ته ویلی شي دا قسم دی چې یو سړی د خپلې بیبی نه قسم وخوري او قسم په درې قسمه دی. یو دا چې دې څلور میاشتې د پاره قسم وخوري چې څلور میاشتې به زه تا ته نه درنیزې کېږم. دویم دا چې وخت مقرر نه کړي بلکې قسم وخوري چې زه به نه درنیزې کېږم. او دریم دا چې د څلور میاشتو نه زیات وخت کېدی. نو اوس دا خو قسم دی چې قسم د خوړلې دی د ښځینه نو په دې طریقه باندې چې د څلور میاشتو د قسم خوړلې د څلور میاشتو نه زیاتې شوې نو په داسې حالت کې په ده باندې ښځه طلاق شي. او که د څلور میاشتو نه دی مخکې میلاو شي د ښځې سره نو قسم کفاره ده هغه به ورکي. کچرې په بار ملک او قسمې خوړلې په ټیلیفون به ووایي چې ته زما ښځای په خط لیکلو کې به ووایي چې ته زما ښځای. او که د څلور میاشتو نه ټایم واړېد نو بیا د ده د زوجیت نه ښځه ووتې ده. نو اوس په دې څه کوي په داسې حالت کې چې څلور میاشتې ووتې دی نو په دې کې بل ته نکاح کول نشته بلکې د ده خپل نکاح به نوی کوي او مهر به یکدی والا. دا د قسم د الهو د قسم چې کوم دی طریقه ده. للذین د پاره دا کسانو یؤلون من نسائهم چې قسمونه خوړلي د خپلو ښځو نه تربص اربعه اشهر نو انتظار دی څلور میاشتې. فإن فاؤوا نو الله پاکوي که څلور میاشتو کې واپس شوي فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کوونکی دی. وإن عزم الطلاق او که اراده یې کړې وي د طلاقو که د ده عزم او د ده اراده د طلاق وي فإن الله سمیع علیم نو الله تعالی اوریدونکی او پوه دی. نساؤکم حرث لکم خزی زید فصل ستاسو دی فأتوا حرثکم نو راتلکوی فصل ستاسو ته انا شئتم سرنگ چې خوښی ستاسو. وقدموا لانفسکم او وړاندې کوي د پاره د خپلو ځانونو. واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ انکم ملاقوه چې تاسو ملاقات کوونکی د دې الله تعالی سره. وبشر المؤمنین او زیر د پاره د مؤمنانو. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم مگر زوی الله تعالی لره ډال د پاره د قسمونو. ان تبرو چې تاسو نیکی الله تبرو چې تاسو نیکی نه کوئ بلکې نیکی وکا د نیکی کار. وتتقوا یریږئ د الله تعالی نه. وتصلحوا بین الناس او اصلاح کوئ په منځ د خلکو کې. قسم نه خوړلې چې د په منځ کې بسولانو کوم دا خود نیکی کار دی. الله پاک وایي د الله د نوم نه ډال د پاره د نیکو مگر زوی چې د نیکو نه ځان پاغی باندی بچ کئی. والله والله تعالی چه دی سمیع علیم اوریدون کی فوه دی. لا یؤاخذکم الله ننیوی اللہ تاسو لرا باللغوی پی ایمانکم پزلو قسمون استاسو ولیکن یؤاخذکم لیکن نیوی تاسو لرا بما کسبت قلوبکم پاغ سمانی چه کسب کری زنون استاسو. والله والله تعالی چه دی غفور حلیم بهن کی برداش والا دی. للذین دفار دا کسانو یؤلون من نسائهم چیله کوي د خپلو ښځو نه چې قسمونه خوري د خپلو ښځو نه تربص اربعه اشهر نو انتظار کولی څلور میاشتې. فإن فاؤوا نو بس کچری دی وافشو فإن الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کوونکی دی. وإن عزم الطلاق او کچری اراده یې کړې وي د طلاقو فإن الله سمیع علیم نو یقینا الله تعالی اوریدونکی فوه دی.